به دریا دادم تا تو را پیدا کنم، در دل تو جا کنم، در دل تو جا کنم. دل به دریا دادم تا تو را پیدا کنم، در دل تو جا کنم، در دل تو جا کنم. آتش دل را فدای، آتش دل را فدای موجی دریا کنم، موجی دریا کنم. در دل تو جا کنم، در دل تو جا کنم. بر جا لالا رویت زیاب دیده من، بر جا لالا رویت زیاب دیده من. زنقش بوسای من، زنقش بوسای من. هر دامن سرا را من خانه و ما کنم، در دل تو جا کنم، در دل تو جا. آتش دل را فدای، آتش دل را فدای موجی دریا کنم، موجی دریا کنم. در دل تو جا کنم، در دل تو جا کنم، در دل تو جا کنم. با پایت گل بریزم، پر بلبل بریزم، با پایت گل بریزم، پر بلبل بریزم. بوتاسان گل بریزم، بوتاسان گل بریزم. خیر من موی تو، من هم دم گل ها کنم، در دل تو جا، در دل تو جا. دل به دریا دادم تا تو را پیدا کنم، در دل تو جا، در دل تو جا. آتش دل را فدای، آتش دل را فدای موجی دریا کنم، موجی دریا کنم. در دل تو جا، در دل تو جا. آتش دل را فدای، آتش دل را فدای موجی دریا کنم، موجی دریا کنم. در دل تو جا کنم، در دل تو.